En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Lars Løkke, vil du gerne være statsminister igen? Det kunne være fantastisk. Altså, det betragter jeg slet ikke som noget realistisk mål. Men hvis man har prøvet at være det, så tror jeg, de fleste vil sige, at det kunne de godt tænke sig at prøve igen. Med sit nye parti Moderaterne genstarter Lars Løkke sin politiske karriere efter godt 40 år i Venstre. Et moderat parti, der kan fryse stillingskrigen mellem rød og blå blok op. Og det parti, det kommer. Men hvorfor har Danmark brug for Moderaterne? Der må være andre end mig, der tænker, at politik bliver for meget overskrifter og for lidt indhold. Og hvorfor har vi brug for Lars Løkke? Jeg spørger ham i dag. Mit navn er Helene Christine Holst. Velkommen til Pilestræde. Er der kun ét liv for Lars Løkke Rasmussen at være i politik? Jeg er politisk menneske, men jeg er jo ikke politiker døgnet rundt, eller også er jeg, ellers er jeg bare Lars døgnet rundt. Altså, jeg har fra min barneår af, da jeg startede med at gå til spejder som 7 år, altså interesseret mig for det samfund, jeg er en del i. Jeg kan godt lide at påvirke det. Jeg er dårlig til bare at være tilskuer. Jeg vil gerne engagere mig, og det har jeg gjort gennem hele mit liv. Og jeg elsker det her land. Jeg føler mig enormt privilegeret ved at være født i det. Min mor gik kun 7 år i skole. Jeg er den første akademiker i min familie. Jeg er den første indtil videre statsminister i min familie. Og det er blevet, fordi at jeg blev født ind i det her land med fri og lige gratis adgang til uddannelse. Og jeg holder meget af det, men jeg synes også, jeg skylder. Og jeg synes, jeg kan se, at vi har et større potentiale end det, vi udnytter. Og jeg synes, jeg har nogle idéer. Og jeg synes derfor også, jeg har en slags forpligtelse til at deltage i samfundslivet. Du tænker ikke, du har aftjent den værnepligt, du siger, du skylder? Jamen, hvornår har man det? Altså, jeg er meget svært ved at se mig selv som sådan en, jeg bare skulle sidde og kigge på. Jeg har nogle ambitioner på Danmarks vegne, som jeg ikke synes, vi har indfriet, og jeg bilder mig ind, og det vil der selvfølgelig være nogen, der siger, at jeg er selvindbilsk, og det må de jo så sige, men jeg bilder mig ind, at jeg godt kan være med til at gøre en forskel. Og lige nu her tror jeg for eksempel, jeg kan være med til at gøre en forskel i retning af at få en bedre politisk samtale. Og det er jo så det, du gør nu. Du er i gang med at stifte partiet Moderaterne. Hvordan skal det parti sikre den mission, du taler om her? På flere måder. Alene ved vores eksistens, altså ved at ture og tænke højt og sætte lidt langt lys på, sådan at vi trækker politik fri af den der slagsmål, hvor nogen står og råber, vi vil ansætte 1000 flere sygeplejersker, og det er der nogle andre, der ikke vil, så vil de første åbenbart redde hele sundhedsvæsenet, og de andre vil smadre det, eller hvad det kan være. Prøv at tilføre dansk politik nu sådan lidt mere dybe overvejelser. Hvad er det for nogen, for eksempel? Ja, men det er sådan den ene ting. Den anden ting er, i direkte forlængelse af det, selvfølgelig at prøve at gøre vores indflydelse parlamentarisk gældende. Og hvis det skal lykkes, jamen så vil det jo fordre selvfølgelig, at vi kommer i Folketinget, men vi også kommer i Folketinget på en sådan måde, at den der såkaldte blå blok ikke har et flertal udenom os, og den der såkaldte røde blok heller ikke har et flertal udenom os, sådan at vi kan fremprovokere en situation, hvor ansvarlige partier, som har et helhedssyn på Danmark, tvinges ind i en grundigere samtale om et langsigtet regeringsgrundlag, som også rummer nogle reformer, før man går over til den der navnelej. Så det er ligesom de to ting, vi gerne vil. Okay. Du, langsigtet, altså du er jo ikke helt konkret her. Det er lidt fluffy. Altså, hvad er det? Det er meget fluffy, men det var fordi, jeg forsøgte at svare generisk på dit spørgsmål. Men altså, hvis vi tager nogle eksempler. Vi er et samfund, som har vundet vores styrke i at være et harmonisk, tillidsbaseret samfund. Men vi er også et samfund, som fremstår mere og mere fragmenteret. Det er et anderledes Danmark i dag, end det, jeg blev født ind i. Jeg kan huske den første tyrkiske dreng, der kom i min 4. klasse. Han var den eneste mand med etnisk baggrund på vores skole. Der var 50.000 mand med etnisk baggrund, der startede på gymnasiet. I dag er der 500.000. Der bliver flere. Vi har situationen med parallelsamfund, men det handler ikke kun om den mand med etnisk baggrund. Det handler også om, at moderne teknologi og flyttemønstre og den måde, vi bruger folkeskolen på og ikke bruger folkeskolen på, har skabt sådan lidt et siloliv. Man behøver kun at være sammen med dem, man i forvejen er enige med. Og vi risikerer, altså ikke i morgen eller i overmorgen, men på den lange bane, at miste noget af vores unikke træk, som blandt andet er det her med, at vi kan tale med hinanden på tværs af sociale skel, etniske skel, religiøse skel, geografiske skel. Det bør vi tage alvorligt. Der har vi et konkret forslag om en borgerpligt, altså på samme måde som at værnepligten i sin tid blev opfundet, fordi vi skulle bede unge mænd om at værne om Danmark. For det første, så skal det jo ligestilles, altså hvorfor skal unge kvinder ikke også gøre det? Men altså ud fra en antagelse om, at engang var det ydre fjender, der troede Danmark, det er det også stadigvæk, og derfor skal vi have et forsvar, men der er også det her indre. Og kunne man skabe noget mere dannelse i Danmark? Kunne man skabe noget mere langsigtet sammenhæng ved, at vi bad vores unge mennesker om, i en ret kort periode, i et liv, der bliver længere og længere, at levere noget tilbage til landet, at indgå i nogle forpligtende fællesskaber med nogle andre unge, der ikke ligner dem selv i Danmarks tjeneste? Kunne det bidrage til at skabe noget positiv national karakter, noget sammenhængskraft, noget dannelse, ikke? Bent Winther, Berlingskes politiske kommentator, han skriver, at der nu er to partier på midten. Det lyserøde, altså de radikale, og moderaterne, de lyseblå. Hvordan adskiller du og moderaterne sig fra de radikale? Det er ikke min opgave at stå og fortælle, hvordan jeg adskiller mig fra nogen som helst. Altså min opgave... Men hvis jeg spørger dig... Jamen, så er mit svar at sige, at det må du sådan set selv finde ud af, fordi at nu har vi besluttet at lave et parti. Vi definerer vores egen platform, vores egen forslag. Og så må folk høre på, hvad vi siger, om det lyder fornuftigt, og så må de overveje, jamen, den fornuft, vi taler med, er den at genfinde andre steder? Er den bedre at genfinde andre steder? Så skal man stemme på dem. Men hvis jeg skal ikke spørge dig anderledes, hvorfor er der brug for et parti mere på midten? Jamen, på midten? Altså, jeg ved ikke, hvem der har opfundet det der med, at vi er på midten. Som hvorfor er der brug for et parti mere i det hele taget? Jamen, det er der, fordi der er brug for at bryde det dødvande, hvor vi i Danmark ikke får truffet lidt mere dybe beslutninger, der sikrer vores fremtid. Og der er ikke rigtig nogen andre, der tilbyder det. Da jeg i sidste valgkamp skrev Befrielsens Øjeblik og rakte hånden ud, så var det jo, fordi jeg mente, at jeg havde gjort nogle jagttagelser, men det var jo også for at fremtidssikre mit eget parti til at kunne stå friere efter valget. Og det, jeg måtte iagttage, det var jo, at de valgte at genindskrive sig i Blå Blok. Og hvad er det, vi har på bordet til næste folketingsvalg? Altså, hvis der kommer et såkaldt blåt flertal, hvad er det så for en positiv dagsorden, der binder Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance sammen? Hvor er det, de afgørende sætter en ny retning for Danmark? Jeg kan ikke rigtig få øje på det, og jeg kan få øje på, at hvis den regering, vi har, fortsætter, så bliver det mere ingenting, og sådan en romantisering af fortiden og Anker Jørgensen og stilstand, og det er ikke det, Danmark har brug for. Mm. Så når der er brug for et nyt parti, så er det fordi, at der er nogen, der på en eller anden måde skal bryde op i det der. Hvis man talte moderne dansk, så vil man sige disrupted, ikke? Det kunne der også være nogen andre, der har gjort. Det er der ikke nogen andre, der har gjort, og så tilbyder vi at gøre det. Jeg kunne også spørge dig på en anderledes måde, fordi når jeg stiller dig de her spørgsmål, så er det jo for også at prøve at gøre lytterne klogere på, hvis de overvejer at stemme på dig næste gang, hvorfor skulle de gøre det? Så spurgte lidt anderledes, hvilke konsekvenser ville det have for Danmark, hvis der ikke opstod et parti, Moderaterne, og hvis det ikke kom i Folketinget næste gang? Hvilke konsekvenser ville det have for Danmark? Jamen, det vil have den konsekvens, at den stillstand, der er, fortsætter. Vil man kunne mærke det i hverdagen? Altså, det er jo ikke sådan, at hvis Moderaterne ikke kommer i Folketinget, så falder Danmark sammen. Altså, Danmark er et fantastisk land, på mange måder et homogent land. Selv hvis Christiansborg gik hjem i morgen og sagde, vi mødes ikke om 4 år, det kunne måske endda være fristelse, så vil Danmark også fungere. Altså, fordi der er så meget kraft og saft i Danmark. Men vi går glip af noget, ikke? Altså, hvad er det? Jamen, det er for eksempel velstand. Altså, vi bliver rigere, hvis I kommer i Folketinget. Ja, det gør vi. Fordi vi går glip af velstand, fordi at for mange danske idéer ender ikke i danske arbejdspladser, fordi den måde, vi har indrettet os med vores kapitalbeskatning, for nu bare at være konkret, gør, at det bliver mere attraktivt at etablere sig andre steder. Så vi går glip af virksomheder og investeringer. Det er et eksempel. Og der har vi brug for at tage en lidt mere modig debat om, hvordan vi har indrettet vores skattesystem. Ikke? Altså, og vi har en regering, altså vi har en aktiebeskatning på 42% i Danmark. Regeringen vil sætte den op med 2%. Så siger de andre partier, at de vil ikke være med til. Så sidder vi altså og diskuterer, om den skal være 42% eller 44% i Sverige. Og hvad synes du, den skal i Sverige er den 27. Jeg synes, at vi skulle lave en aktiebeskatning, som gør os internationalt konkurrencedygtige. På hvad? ja, så skal vi i hvert fald mindst ned til svensk niveau. Altså, så er vi lige med dem. Det er en rigtig tung debat, fordi hver gang vi diskuterer skat i Danmark, så bliver det sådan hop på stedet. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men hvis nogen foreslår, den skal sættes ned, så får vi hver gang den her diskussion om, nu skal vi belønne de rige og rødvinsreformer. Og hver gang nogen har en tanke om at sætte en eller anden skat op, så er der nogen, der siger, nu strammer vi skatteskruen yderligere, og så har vi også... Det nærmest, som om det er retorikken, du stiller dig. Nej, fordi det er jo den retorik, der fører til, at der så ikke sker noget. Altså, at vi ikke laver nogle dramatiske forandringer. Ikke? Har du ikke selv været med til at bidrage til den retorik? Du er jo kendt for at have gode sprogblomster, hvis det, man kan sige. Det er da muligt, men jeg har også bidraget til at lave nogle forandringer. Vi lavede for eksempel i 2009 den største nedsættelse af skatten på den sidste tjente krone, der har fundet sted, siden kildeskatten blev indført i Danmark. Så jeg har jo også vist, at vi kan handle. Og jeg kan få øje på, at vi med stor klogskab kunne, sætte vores beskatning af iværksætteri og kapitalen ned i det her samfund. Det har vi nogle bud på, men jeg ved også godt, at hvis vi overhovedet skal kunne gøre det, så er vi også nødt til at sikre noget fairness, fordi der er jo nogen, der har flere aktier end andre. Og derfor har vi så også plukket i et rødt bed, kan du sige, og sagt, det her kunne godt gå hånd i hånd med, at vi sætter lønbeskatning ned, vi sætter aktiebeskatning ned, men så beder vi dem med de allerhøjeste personlige indkomster om i toppen af deres indkomst at betale en lille smule mere, så der kommer balance i det. Det er jo et forsøg på at tænke et skattebud, som er anderledes og som kan bryde noget dødvande og afgørende ligesom ændre Danmarks situation. Okay, Lars Løkke, lad os prøve at gå lidt videre. Før var du Venstres Lars Løkke Rasmussen, nu er du Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Hvad er forskellen på de to? Ja, jeg er jo det samme menneske, altså, og jeg er jo ikke kommet her for at lave sådan et eller andet dybde selvpsykologisk portræt af mig selv. Altså, jeg er en 57-årig gammel mand, som har draget nogle erfaringer gennem hele livet, og dem har jeg forsøgt sådan at omsætte og sætte igennem. Men jeg er jo frigjort et sted, fordi der følger også en forpligtelse med at blive formand for et parti, som findes og som har en historie og en tradition og i øvrigt en rygdækning i befolkningen, som gør, at man bliver meget, meget optaget af, at hvis vi har 25%, så skal vi også fastholde 25%. Jeg har jo startet med et stykke blankt papir, og det er jo ikke, altså jeg står ikke her og siger, at vi ikke vil have nogen stemmer, vel? Men det er jo ikke sådan, at det er forhåndsdefineret, at vi skal have så mange stemmer for at blive en succes. For vores mission er i virkeligheden en anden, det er at komme ind der. Altså vi har et helt konkret forslag, som er i stort, altså, og som skal gøres færdigt, men som handler om det her med at drive vores nære velfærdsinstitutioner i en helt ny ramme, altså en helt ny måde at indrette det på, at sige, en skole for eksempel, den skal ikke kun have en skolebestyrelse, der består af forældrene. Den skal også have nogen i bestyrelsen, som repræsenterer dem, som aftager børnene. Ikke? Hvorfor skal ungdomsuddannelsesinstitutionerne ikke sidde der? Det er dem, der ligesom på godt og ondt må leve med, om eleverne er klar til at starte i gymnasiet eller på erhvervsuddannelsen. Hvorfor skal erhvervslivet ikke sidde der? Hvorfor har de store kommuner, jeg selv har været med til at skabe, hvorfor har de ensrettet alting? Hvis du besøger Aalborg Kommune, så har de 47 skoler. Og dem har de så lagt ned i et jerngreb og sagt, at vi laver nærmest sådan en koncernmodel. Der vil vi jo gerne i virkeligheden omgøre de her offentlige skoler i privatskolernes billede, altså uden at gøre dem private, men sige, at de skal drives på armslængde af politikerne. Sådan at den faglige frihed, den kan sættes igennem, men inden for en ramme af ansvarlighed. Vi vil gerne have, at årsregnskabsloven skal gælde for vores børnehaver og den slags ting. Sådan at vi fremelsker en tænkning, hvor lederne på vores institutioner kigger indad mod brugere og personale, i stedet for hele tiden at kigge opad mod byråd og aviser og folketing. Og så kan det jo godt være, at du så er den, der har fået de gode idéer, når du siger, hvor er løsningerne henne? Du kan ikke se dem. Men nu læste jeg interviewsene med dig her i weekenden og hørte dig i radioen. Jeg sidder og tænker, er der meget af det her, som du ikke ville kunne få igennem hos Venstre? Altså, hvorfor var det nødvendigt at starte Moderaterne? Var der ikke meget af den politik, du nævner her, som Venstre godt kunne have gennemført? Jamen, det er jo ude for min rækkevidde. Altså, Venstre bad mig om at forlade min position som formand for Venstre, de facto. Altså, så det er jo ligesom et lukket land og en lukket dør. Altså, så det bliver jo kun af historisk interesse. Jeg kan se på det Venstre, der er i dag, og jeg har ikke så meget lyst til i virkeligheden at tale om det, fordi det er ikke min opgave ligesom at definere mig op mod nogle andre. Vi er i gang med at lave noget nyt. Vi præsenterer nogle idéer. Hvis andre partier vil gribe dem, så fint, fordi jeg går ikke ind for, at der skal være copyright i politik. Altså, jeg vil jo elske, hvis nogen sagde, den der idé med borgerpligt, den er spændende, men hvad er det, man har sagt? Altså, VU er ude på de sociale medier og siger, det er da mærkeligt, at den mand nogensinde har været formand for Venstre, fordi det er da et forfærdeligt forslag. Det er da ikke lige et vidnesbyrd om, at den idé, den forankrer sig i Venstre. Lars, på et tidspunkt så kan det jo være, at du bliver valgt ind i Folketinget. Hvem, hvis ikke dig selv, peger du så på som Danmarks næste statsminister? Det kommer helt an på den politiske situation. Det synes jeg ikke, man kan sige noget som helst meningsfuldt om i dag. Altså, kommer vi ind, så vi kan gøre en forskel? Kommer vi ind, så vi ikke kan gøre en forskel? Hvordan kommer de andre ind? Men skylder du ikke vælgerne at sætte dem lidt ind i dine tanker nu? Hvilken side hælder du mest til? Hvad får de, hvis de stemmer på dig? Jo, der er jo ikke valg i dag. Altså, vi er i gang med at lave et politisk parti, og noget af det, jeg reagerer mod, det er jo også den her form, og det er ikke, der er jo noget personligt, altså, men fordi jeg kender jo godt det her. Jamen, ikke? Jeg tager det ikke personligt. Nej, men det er jo det der med, hvem vil du stemme på? Og det næste, kommentatorerne siger så, det er, hvis ikke man svarer indsynligt på det spørgsmål, så kan man ikke blive valgt. Men jeg tror også, det er, fordi jeg forstår faktisk ikke, hvorfor man ikke bare melder det klart ud. Hvad vil være konsekvensen, hvis du melder klart ud? Jeg mener, at Jakob Ellemann, eller Mette Frederiksen, eller en helt tredje, skal være statsminister. Hvad vil konsekvensen være? Ja, konsekvensen vil være, at så vil al diskussion om, hvad er det for en politik, der skal føres, dø med det. Kan man ikke diskutere politik, selvom man har meldt ud, hvad jamen, prøv at høre, være jeg sagde engang selv i et interview til den her udmærkede avis, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris. Og det sagde jeg, fordi jeg havde jagtet Helle Thorning-Schmidt, der gik til valg på én ting og endte med at gøre det stik modsatte. Jeg endte jo med mere eller mindre at være statsminister, om ikke for enhver pris, så i hvert fald for en meget høj pris. Fordi at for at holde mig i ministeriet og holde regeringsansvaret, så måtte jeg give nogle indrømmelser til Dansk Folkeparti i det her mærkelige krydsfelt mellem LA og DF, hvor det blev, vil du købe en udlændingsstramning for en skattelettelse og omvendt. Det har i hvert fald lært mig én ting. At det kan ikke nytte noget bare at ville være noget for enhver pris. Og hvis man siger, jeg vil for enhver pris til alle tider, uanset hvad, pege på Søren Pape, eller Jakob Ellemann, eller Alex Vanopslagh, eller hvem det nu kunne være, så har jeg ligesom bare foræret det. Og det er jo ikke ligegyldigt, om de der mennesker, jeg lige har nævnt, blev statsminister for en regering, der vil føre en offensiv politik, eller de bare bliver statsminister for en regering, som er i lommen på nogen, der forhindrer dem i at føre politik, og derfor kan det ikke starte der. Der var jo et parti, Alternativet, der er stadigvæk et parti, men som på et tidspunkt sagde, at de ville ikke sige, hvem de peger på som landets statsminister. De endte uden for indflydelse. Risikerer du ikke at ende samme sted? Det synes jeg ikke, man kan sige noget klogt om i dag. Altså i januar 2022, der er mere end et år til valget. Altså, hvis vi alligevel skulle prøve at tænke lidt over det. Jamen det skal vi ikke. Det skal du måske, og det gør jeg da også, men jeg behøver jo ikke at folde alle mine tanker ud verbalt. Altså jeg undrer mig lidt over, at der er nogen, der åbenbart har en eller anden drejebog, jeg ikke kender for, hvordan man laver et nyt parti. Ikke? Og som siger mange sjove ting. Altså kommentorer siger for eksempel også, det kan man også læse i jeres avis, at Søren Pape, han melder sig ikke som statsministerkandidat, fordi når han gør det, så vil han blive trykprøvet. Og så spørger jeg, hvad er det for en logik, der har skabt en tænkning, hvor man siger, at man skal kun trykprøve en partiformand, der lige nu er her i meningsmålingerne det største borgerlige parti, hvis han siger noget bestemt om, hvad hans egen personlige ambition er. Hvem har besluttet det? Hvem har besluttet, at vælgerne ikke kan håndtere andet end et fuldstændig entydigt svar på, at uanset hvordan alt andet i verden står, så skal Jakob Ellemann være statsminister? Kan du ikke også omvendt sige, ja, altså tillid nok til vælgerne vil også være, at du sagde, umiddelbart ser jeg mig selv herover, men det kunne da sagtens være, der opstod noget, eller hvis jeg står i en situation, så ændrer jeg mening. Altså det er da også en måde at have tillid til, at det kan vælgerne godt håndtere. Ja, altså jeg synes, jeg har meget tillid til danskerne ved at invitere dem indenfor i moderaterne.dk, hvor man kan læse om vores mærkesager og vores rationale. Jo, jeg gør. Men jo ikke, bare fordi du stiller et spørgsmål, altså, så skal jeg svare på det. Altså, det vi vil fremkalde, det er en situation, hvor der ikke bare fødes en regering, som er blå eller rød, men at nogen tager det forsøg, der ligger i at få både blå og røde til at sætte sig om samme bord og se, kan man lave en reformplan for Danmark. Sandsynligheden for det afhænger af, hvordan stemmerne falder. Og det er klart, at hvis Folketinget ligesom fødes mest blåt, så trækker det retning af, at så må der jo være en blå statsminister. Hvem skal det være? Jamen, alle de navne, vi har nævnt her, er jo på det personlige plan kompetente. Altså, det er egentlig også selv, hvis det skulle være. Altså, jeg har prøvet det før. Men det afgørende er, at lige nu og her, er der jo slet ikke nogen af de andre partier, der vil med i den her overvejelse. Altså, de sidder jo alle sammen over i deres røde og blå hjørner og siger, det skal blive, som det er. Det skal jeg da ikke falde på halen for. Og hvis jeg siger, jamen, uanset hvad, så gør jeg, så peger jeg på den ene af jer. Altså, så har jeg jo ligesom spillet mine sæsoner henne, inden vi overhovedet er kommet frem til rouletten, ikke? Lars Løkke, kan du ikke lige prøve at sige, hvad er det, der er galt i Danmark, som kræver ikke bare Moderaterne, men at Lars Løkke Rasmussen bliver i dansk politik? Jamen, det er sådan bare to måder at stille det samme spørgsmål på, fordi at hvis ikke jeg blev dansk politik, ville der ikke være... Moderaterne og Lars Løkke er et og samme? Nej, men så ville der ikke blive skabt noget, der hedder Moderaterne. Altså, så i den forstand hænger det sammen, men hele ambitionen med det her er jo at skabe noget, der holder mere end min tid ud, og det er også derfor, vi har gjort det på den her måde, frem for at jeg bare har sat mig under et logo dagen efter, jeg forlod Venstre og sagde, her jeg er med et nyt parti, og jeg måske endda logget en eller anden, I også kender med. Vi har jo netop forsøgt altså at starte helt forfra, engagere altså i hundredvis og tusindvis af mennesker, identificere folk, der egentlig gerne vil tage en for folkestyret, uden at have prøvet det før. Så det er jo det, der er perspektivet i det her. Men altså helt ærligt, hvis ikke jeg havde taget det initiativ, så var det jo ikke kommet til at ske, og derfor er det ligesom i den her fase to sider samme sag. Hvorfor er det, når du trods alt har været statsminister flere omgange, været i dansk toppolitik i mange år, hvorfor er det, at vælgerne skal tro sol på, at du nu er den store reformator, hvis de sætter krydset ved dig den her gang? Ja, de skal jo ikke bestemme, om de skal, men altså, de kan jo kigge på mit generalieblad. Altså, hvis ikke vi har fået nedlagt de 14 amter og lavet 5 regioner og sat patienterne fri, og lavet second opinion-panel og styrket Sundhedsstyrelsens kompetencer og lavet supersygehus og samlet specialerne, så har vi ikke fået det løft i dansk kræftbehandling, som vi har fået. Det står der ret meget mig på, og der så var ret mange, på der var imod. Det, du gjorde, det, dengang du var formand for Venstre? Det fremmer måske sandsynligheden for, at når jeg nu siger, og det er ikke nyt, fordi det sagde jeg også for 4 år siden, at vi har brug for en sundhedsreform, der trækker os endnu videre, så ved jeg, hvad jeg taler om. Og det var nogle synspunkter, som jeg havde magten til at sætte igennem mit eget parti, men som mit eget parti bagefter responderede på ved at sætte mig fra bestillingen, og som nu ikke længere har. Så det synspunkt, altså med at have en rigtig ambitiøs reform sundhedsdagsorden, det er ikke derude. Altså, det findes ikke hos nogle andre partier. Det findes hos Moderaterne. Og så må folk jo selv koble altså fortid og nutid og tro på, om det, vi siger i den her sammenhæng, det giver mening. Det giver jo mening for os. Hvis det nu ikke lykkedes dig at overbevise vælgerne om, at du skal i Folketinget næste gang, er du så færdig i dansk politik? Den tid, den sorg. Altså, helt ærligt, altså, livet leves forlæns og forstås baglæns, ikke? Og det der med at gøre sig alle mulige forestillinger om, hvad der så skal ske og sådan noget, det dur ikke. Altså, jeg har sat gang i en irreversibel proces, og jeg har også mødt mange mennesker, der har sagt, jamen Lars, altså, du har været statsminister, det har også været undertone i dit interview her, at 2 gange er det ikke rigeligt. Se nu at få det billede op på Christiansborg, på det nationalhistoriske museum på Frederiksborg, og så glæde dig over det, og tage en cykeltur til Spanien, og sidde og kigge på det hele udefra. Det er ikke sådan, at jeg er indrettet, vel? Så jeg kaster mig ud i det her, og når man kaster sig ud i noget, så skal man jo tro på det, så skal man jo ikke sidde og gøre sig alle mulige forestillinger om, hvis det så alligevel ikke lykkes. Hvad skal jeg så? Altså, vi går ud på isen, og det uden at vide, om den er bæreevne. Og hvis vi falder igennem, så bliver jeg våd, ikke? Og hvis ikke vi falder igennem, så kommer vi tørskud over på den anden side. Sent om natten, alene med mig selv. Drømmen om dig kan ikke slås ihjel. Det var Pilestræd for i dag. Lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, og mit navn er Helene Christine Holst. Vi er tilbage i morgen. Venter du mig svært at se, prider lykke, rider du alene i en hel anden tid. Aha, aha, rider lykke, rider du alene. Vejene jeg følger ender altid blind, men stjernerne